Mendilim işte yolla mendilim, işte yolla işte gümüşte yolla diyar diyar, haldan bilmez diyar diyar, söz anlamaz ne çare. İçine beş elma koy içine, beş elma koy birini, işte yolla diyar diyar, haldan bilmez diyar diyar, geçti ömrüm ne çar. Mendilim iri dallı mendilim, iri dallı ucunda bir abalı diyar yar, haldan bilmez dil oyunu, söz anlamaz ne çare. Her kime gönül versem, her kime gönül versem, yar başım sana bağlı diyar yar, haldan bilmez diyar yar, söz anlamaz ne çar. Karadaş boyanır mı karadaş, boyanır mı öpsem ya, uyanır mı diyar yar, aldan bilmez diyar yar, geçti ömrüm ne çar. Sen orada ben burada, sen orada ben burada, buna haldan bilmez diyar yar, geçti ömrüm.